Árat emel az állami multi. Megtaláltuk a magyarázatot mindenre. Édesisten. Hazudott egy politikus. Nem baj, hogy menstruálsz, csak tegyed a négy fal között. Na, mondjátok, hogy ne csak az ilyen, akkor menjünk el moziba, amikor a katasztrófa turistáskodunk, mint a Hadiknál, hanem most a Magyarázat mindenre című film, ugye megnyert külföldön egy díjat, és most sokan beszélnek róla, úgyhogy elmentünk, megnéztük azt is a csokival. Igen, próbálunk nem spoilerezni, de talán az alaptörténet az úgyis kiderül itt a trailerből is. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy jó volt egy jó magyar filmet látni. Nem szoktál? Én nem nagyon szoktam. Takarodj! Kurva! Szóval nem nagyon szoktam. Hozzá vagyok szokva, hogy Hadikot nézünk, Aranybullát, Legénybúcsú extrát. Szóval katasztrofális filmeket néztünk meg eddig, és mindig van egy kis óckodásom a magyar filmektől. Nem csak ezektől a propaganda filmektől, meg a nagyon cringe-ektől, hanem az ilyen művészebb beállítódású magyar filmektől is van egy kis óckodásom, mert nem tudom, lehet, hogy megkarcolta a lelkemet a Sinister Shadow. És így egy kicsit azt látom ezekben, amikor valaki nagyot akar mondani. De nem is csak, hogyha túlművész, hanem akkor, hogyha nem egy ilyen kurzusfilm, akkor meg a másik kurzusfilmje lesz, ami meg ilyen céltalan művészkedésbe fog kifutni, és nagyon nincs kedvem hozzá. És mindig egy ilyen nagyon nyomasztó érzés jön rám, amikor arról beszélünk, hogy akkor megnézzünk egy magyar filmet, még hogyha hallottam róla jókat is. Hát figyelj, én, mint a magyar filmek szakértője. Megértem a csokit, mert én is azért a legtöbb, több mint 100 magyar filmet megnéztem már, és sokra illik a leírása a csokinak. Vannak jók. Címmel Feri. Ez a jobbak közül való, bőven a jobbak közül. Nem ez volt a kedvenc magyar filmem eddig, de nagyon szerettem. Én a rendezőnek az előző két filmjét is láttam. Van valami megmagyarázhatatlan, van valami... Furcsa és megmagyarázhatatlan. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Azt a csoki nem szerette. Hát... nem lesz a kedvenc filmem, de most érted, egy diplomfilmtől nem feltétlenül azt várja az ember, mint egy ilyen... Ahhoz képest egy diplomafilm szerintem ahhoz képest jó volt, igényes volt. És a Rossz versek a második filmje, ami azért sokban hasonlít az első filmjére, néha már kicsit ilyen remake-nek is éreztem, viszont sokakkal ellentétben nekem az sokkal jobban tetszett a Rossz versek. Szerintem az nagyon jó film volt, de ez sokkal inkább közéleti film, és azt tetszett benne, hogy úgy közéleti film, hogy nem ilyen légüres tér így pátoszosan valamit próbál reflektálni a mai korra, hanem teljesen a mai korban játszódott, és rengeteg name drop volt, szóval ebben a közegben játszódik, ahol vagyunk, mert név szerint volt említve mindenki. Igen, én hozzá vagyok szokva gyakran ilyen filmeknél, hogy túlságosan tehát fölépítik köréd ezt a világot, amiben ez a film játszódik, hogy nem tudom, ki kell adni egy könyvet, vagy tudom is én, és az az egész világ, és az így, mint ahogy itt az érettségi köré, meg nem tudom, fölépülhetne így az egész világ, és ráderőltethetni a film, hogy abból a szemszögből néz minden, és akkor így minden abból a szemszögből esetleg értelmet nyer, ami a valóságban egy értelmetlen katyvasz lenne, és hát valóban egy értelmetlen katyvasz, de itt ebben a filmben nem ezt érzem, hanem azt érzem, hogy így, ahogy belehelyez minket abba a világba, ahol ténylegesen vagyunk, hogy nem kell belemásznunk a filmbe, hanem így kibontja, hogy ez valójában veled is történhetne itt ugyanebben az évben. Így egy ilyen nagyon érdekes hangulata van. A érettség is jelenetnél. Nem azért, hanem mert ugyanazt a feszültséget éreztem, mint annó érettségim, mert azt azóta se... Ezt nagyon durván előadták, igen, szétevett az ideig. Egyszerűen nem azért, mert olyan izgi lett volna, hanem mert újra ott voltam az érettségén, és ugyanaz megszállt, hogy visszaventem az időbe. Nem tudom mennyi idő, mikor volt az érettségünk? Sok. 18 éve most már, Ádám. Nem? Nem, 16 éve. Na mindegy. Szóval azt éreztem, hogy kicsit szerintem feleslegesen hosszú volt. Azt látom, hogy láttam végén kérve, hogy a rendező, a Reisz Gábor maga a vágó is volt valahol, vagy rosszul emlékszem, de amúgy ez, hogy mondjam, egy kicsit szigorúbban is vághatták volna, főleg az elejét szerintem. Értem, hogy mi a feeling ennek, de attól még szerintem ezt lehetett volna egyel feszesebbre vágni. A befejezés is érdekes nekem, az is lehetett volna szerintem egyel erősebb. Például a Rossz verseknek a befejezése sokkal jobban tetszett, de itt is éreztem azt, amit az egész filmnél, hogy igazából valahogy arra is reflektál, hogy a gyerek az a... Ugye vannak a lipsik, ugye, meg vannak a konzervatívok, és a gyerek a kettő kezé ragadt, és igazából egyiket sem akarja, így nem az ő harca ez, és mégis bele van kényszerítve. Ezt érezted a végén, hogy végre, na mindegy. Ja, ide szarhatja. Igen, szóval érdekes volt, de hogy ja, a zene szerintem jó volt, meg a fényképezés, meg a színészek jók voltak, néha azt éreztem, hogy kicsit egy-két párbeszédnél éreztem azt, hogy ez egy kicsit ilyen szájbarágos, mint ez a külföldre költözős csávónál azt éreztem, hogy kicsit szájba van rágva itt a párbeszéd. Túlságosan át akar menni, mindent meg akar beszélni egy pár perces jelenetbe. Szerintem kifejezetten jó volt. Őszintének tűnt nekem ez. Igen, én el tudtam képzelni ezt a beszélgetést így. Na, de olyan érdekes, hogy amúgy nyilván a művészeket a politika meg a közélet az nagyon sokszor inspirálja, és ahhoz képest nagyon kevés film szor róla ennyire konkrétan reflektálva a mai dolgokra, és ez nagyon nagy hiány. Inkább megpróbálják megvakarni a bal fülüket a jobb kezükkel, hogy ilyen nagyon művész ilyen átadják, hogy akkor hát nem tudom. Ez a széttaposott banán itt az utcán, ez a magyar közéne. Itt meg teljesen konkrétan azok a beszélgetések elhangzanak, amiket el tudnál várni, és nagyon, nagyon szórakoztató hát, nézni. Szórakoztató, meg vicces is tudott lenni a film, főleg az igazgató volt a kedvencem, de hogy közben meg nagyon érdekesen bemutatta ezt a eléggé két részre szakadt országot. És ez szerintem szépen reflektált erre, mert érdekes, hogy erre nem annyira reflektálnak most. Ez nem tudom, szerintem azért érezhetőbb, hogy melyik oldalra húz, de azért megpróbálja bemutatni annak az oldalnak is a hibáit. Tehát a konzervatív oldalt se egy ilyen izének egy értelmezhetetlen, ostoba, alkoholista, hőbörgő bolognak mutatja. Mindenkivel tudtál szimpatizálni. Igen, mindenkinek megvoltak a maga senki sem érvei, indokai. Ja. Szóval ez érdekes, hogy senki sem érezhet, hogy ő most a gonosz, ő meg a jó, mindenki ilyen emberi volt, és szomorú, hogy mondjuk Magyarországon magyar támogatással nem tud elkészülni egy ilyen film, ami láthatóan legalább próbál egy kis párbeszédet a két oldal közt elindítani, a más nem. Na csak mi a kedvenc részed ebbe a filmbe? A vége lett volna a kedvenc részem, hogyha azt akkor írják ki, hogy a szlovák film alap támogatásával kész. Igen, szóval ez zseniális amúgy. Itt lehet propagandázni oda-vissza, de miért nem tud egy ilyen film, mondjuk, ami Vajna idén még elkészülhetett volna, most már csak a kurzusfilmek készülhetnek el, pedig ez nem egy ilyen véres szájú lipsi film. Ezt szerintem kéne mindkét oldalnak hagyni, hogy egy kicsit kibontakozzon, és ez érdekes, hogy ez sokkal pártatlanabb tud lenni, mint bármely kurzusfilm, amit állami pénzből készül. Szerintem a rendszernek eléggé odaszúr, hogy a rendszerről egy elég rossz képet fest. Igen, de nem kéne engedni a rendszernek egy normális demokráciában. Hát egy normális helyen igen, de szerintem itt a rendszer manapság már aktívan tesz azért, hogy ne legyen teljesen messzen a király, hogy mik a problémái a rendszernek. Tehát, hogyha valaki feltesz egy kérdést, már egyre inkább az a válasz rá, hogy boldog karácsonyt. És egyre több helyen figyelhető meg, ahogy láthattuk tegnap a szerencsétlen Bohár embernél, a nyár folyamán, ugye az énnél, a trombitásnál, és amúgy a kormányinfókon is. Hát mindig a kitérő választ kell megadni, gyurcsányozni, soroshozni, és hogyha fölteszel egy ilyen kérdést például, hogy miért van kitartva egy médiahálózat, ami direkt szítja a feszültséget, miért van kin 100 nem tudom hány ezer óriás plakát, ami folyamatosan szítja a feszültséget, erre nem lehet választ. Nem lehet azt mondani, hogy hát nézd, fenn kell tartani valahogy ezt a borzalmas háborús érzetet, hogy az ember bármikor mozgósítható legyen arra, hogy leszavazzon ránk, és hát életben kell tartanunk ezt a 3 milliós bázist, érted? Mert különben nem fognak ránk szavazni. Ezt nyilván nem fogja senki így elismerni, még hogyha ez is az igazság. Itt csak egy pillanat van ebből bemutatva, nincsen nagyon sok, de ezen a területen hiányzik amúgy a valóságnak a beengedése, meg a name dropping, a kamu újsággal, meg utána a másik kamu újsággal, ami egy szinten följebb van. Ez nem lett nagyon kibontva, és itt csak találgathatunk, hogy mire gondolhatott a szerző. Nagyon mindegy. Az a lényeg, hogy aki egy jobb magyar filmre kíváncsi, az nézze meg a Magyarázat mindenre című filmet, mi ajánljuk. Még kicsit lassabb is, mint szerettem volna, de szerintem érdemes megnézni, és én attól függetlenül, hogy egy lassú és hosszú film nem unatkoztam, és érdekes volt, és tök jó kibontotta egy idő után, és ja. Nekem nem kellett kimennem pisi szünetre közben, ja, például én ki tudtam bírni. Na, Jézusom, csak kell, itt most óriási egy dara lesz, figyeljetek oda. Na, mindenki készüljön fel. Mindenki befogadhassa most ezt a sok hírt. 3, 2, 1, kezdjük. Tessék, a Vodafone, ugye a magyar multivállalat, amit föl kellett vásárolni, hogy minden sokkal jobb legyen. 15,4%-kal emeli jövőre a tarifákat, ugye már idén is emeltek, hogyha jól emlékszem. De jövőre infláció követő emelést szeretnének, jövőre nem 15,5% lesz az infláció. Köszönjük szépen, hogy az állam beszállt ebbe. 767 forintot számlázok az átlag feletti fogyasztóknak köbméterenként a gázért, de amúgy 128 forintért vesszük. Ugye, hogyha nem teljesen állami kézben lenne a gázszolgáltatás, akkor talán valahol érthető is lenne ez, hogy a büdös rohadt cégek micsoda áremeléseket hajtanak végre, és édes nagyon-nagyon ki lenne Orbán is. Hát ugye a gázár az már régen nem olyan magas, mint amilyen akkor volt, amikor gondolom a díleket megkötöttük az oroszokkal hosszú távra, bár elvileg ugye követni kéne a világpiaci árakat, úgy tűnik, hogy mi ezt nem fogjuk megérezni. Köszönjük szépen a rezsicsökkentés kormányának. Jövőre már 140 milliárdból fog gazdálkodni a MTBA. 140 milliárdból milyen jó dolgokat lenne csinálni. Egy milliárdból is már bazeg. Egy milliárdból azt ki tudnánk hozni, vagy 10 kurva jó csatornát, meg egy filmet, meg doksi sorozatokat, meg mindent. 140 milliárdból fantasztikus jó dolgokat lehet kihozni. Miért érzem azt, hogy csak így a kályhában dobjuk ezt a pénzt? Nem lenné, még hogyha oda dobnánk ezt a pénzt, akkor sokkal kevesebb. A propagandának is drága amúgy. Jönne. Mert az interneten ebből sokkal többet tudnak propagandázni. MTV hát úgyis az néz ki, amúgy is már Fideszre szól, szóval 140 milliárd. Nem tudom, mire megy el ez a pénz, biztos sokba kerül ugye fenntartani ezt sok tudósítót mindenhol a világban, felkeresni azokat a magyarokat, akik beszélni tudnak, és hogy van, nem tudom, egy kamera a számítógépükön, és akkor így el tudják mondani, hogy mi történt ott helyben, utaztatni az embereket, meg nem tudom, megvenni úgy, a közvetítési jogokat, hogy meg kell venniük a Bajnokok Ligáját. Nem, nincs benne a reklámbevétel. Ja, itt osztják ki a pénzt a haveroknak. Nem, szerintem itt csak van egy iszonyú nagy kitartott gárda, de mint ahol nagyon sok helyen van. Nem, nagyon sok kitartott. Most így látván, nem mondom, hogy rálátok az MTV-re, de ez irreálisan sok pénz ennek a fenntartása. Ez elejétől kezdve irreálisan sok pénz volt, amit az MTV-ára költenek. Főleg, hogy utána amilyen minőséget kapunk, ugye? De szerintem ez kell, hogy meg lehessen fizetni azokat, akiknek megbízhatónak kell lenniük. Nem mindenki egy Németh Balázs, hogy valószínűleg most már élete végéig a Fidesz mellett állna. Jó van, remélem, hogy minőségi dolgok jönnek, mert 140 milliárdból hozzáértők ezekben, amúgy ez fáj a legjobban nekem, nem az, hogy most, hogyha jó dolgok születnének az MTV-nál, akkor nagyon örülnék, hogy erre is költünk, de hogy látván, hogy ennyi pénzből mennyi fantasztikusan jó dolgot lehetne csinálni, és ez fáj. Meglátjuk a 14. év vajon már hozzá a BBC-t, amit elvárunk ezért a pénzért. Hát szurkoljunk, mert lehet, hogy már lassan többet költünk, mint a BBC. A Corvinuson ugye volt egy balhé, hogy volt egy befolyásos családból származó hallgató, akinek egy külön vizsgát tartottak. Többiektől elkülönítve kifejezetten neki készített vizsgasor alapján kellett vizsgáznia. Áj, de aranyos! Hát persze, de most miért ne kéne ezt megcsinálni, bármelyik diákért megcsinálta volna ez az egyetem. Erre felhívta a figyelmet az egyik oktató, akit kirúgtak. Még egyet több csöves hivatkozhat majd arra az utcán, hogy egyetemi tanár volt. Emlékeztek még az élelmiszermentőközpontra, amit két évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, vagy mikor hozott létre a kormányzat, hogy megmentsék a lejárni készülő élelmiszereket, és azokat eljuttassák rászorulóknak. Képzeld, tudod, mennyi élelmiszert mentett meg eddig ez a központ? Nem tudom. Semennyi. Cserébe elköltöttek rá most már 4 milliárd forintot. Pedig abban mennyi kaját tudtak volna menni az éhezőknek, nem? 4 milliárd forintból nem lehet egy családot megetetni, csak néhány kitartott a családot. Kiépítették az informatikai rendszerét, meg most azt fenntartják, csak ez volt 4 milliárd forint. Emellett még a fizetések minden szar. És nem zavarja őket, hogy nem mentettél el MSZ érdekében égetik a milliárdokat, és nem csinálnak semmit. De van logójuk. Ja, mondjuk ez jó. Figyelj, valahol jogos, nem? Nincs élelemiszer, amit meg lehet menteni ebben az országban, mert senkinek nincs már kajája se. Igazából lehet, hogy nem ők tehetnek. Megmentenék a kajákat, csak senki se dob ki kaját, meg ilyen. Nézd, civil szervezetek már csináltak ilyet. De furcsa, és ott működött. Tudod miért? Mert nem a pénz elhantolása volt az elsődleges cél. Na jó, hát itt meg hergel az átlátszó. Csinálnak egy állami ezért arra, hogy megmentsék a beteg gyerekeket, és azt is ellopják. Vagy még milyen dolgokat lehet még kitalálni, hogy undorítóbb legyen ez ennél is. Hogy kitalálok egy szervezetet, hogy a szegényeknek kaját adjak, azt csak égetjük a pénzt bele, és akkor ezeket hogy lehet már megvédeni, bazd meg? Ezt nem például árvaházakat építesz, és aztán beleköltözöl uniós pénzből épített árvaházat. Az a baj, valószínűleg már volt ilyen. Valószínűleg volt ilyen. Ilyen rajzfilm gonosz lesz lassan a kormány, nem? Hogy tényleg, bazzány. Orbánik így körbeülnek egy nagy fekete asztalt, ami így a tetején a körbe a lámpa, és akkor így beszélik, így mindegyik valami maszkban van. Az lesz a következő, hogy megy az utcán egy ilyen gyerek, így eszi a nyalókáját, és Orbán oda megy, és elveszi a nyalókáját, és az összet kidobja. Már itt tartunk be ezeket. Mik ezek a nevetséges? Ez annyi hír volt, hogy fel sem tudtam dolgozni. Én kisgyerekek nézik majd a süteményeket így ezében, mint Manchesterben 1910-ben. Nézik az ablakba a süteményeket, és jön az Orbán, és így elkergetjék. Akarodjatok dolgozni! Tessék, egy kicsit fel is viduljál, Ádám. Kocsis Máté azt mondta október 23-án, hogy a Kossuth téri megemlékezésen vesz részt, de közben Krétán nyaralt. Van a Direkt 36, nem tudom, ismeritek-e, ezek is ilyen provokátorok, borzalmas provokátorok, rohadt geciség, amit csinálnak. Bár néha ellenzéket is lebuktatják. Igen, az rendben van, de amikor oknyomoznak, amikor elmenek domkoron a sétányt nézni, meg ilyenek, vagy ez a válasz, nem is tudom. Összekeverem már ezeket a provokátorokat. Szóval a Direkt 36 most arra vállalkozott, hogy a kórházi fertőzésekkel kapcsolatban végez egy kis oknyomozást, ami azt mondja, a Semmelweis projektnek hívott négy részes cikk sorozatuk, és a hozzá kapcsolódó november 11-én megjelenő dokumentumfilmet felemelő fogja film, jelenteni. Biztos. Belenézünk a trailerbe? Igen. Magyarországon többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben. Ez volt az a kulcsmondat, ami a mi figyelmünket is megragadta. 541 ember halt meg kórházi fertőzésben. 2018-ról beszélünk, 19-ről, a 21. században. Ez az erőtlenség így 37 évesen úgy éli meg az ember, legalábbis én, hogy hát olyan vagyok, mint egy a halál küszöbén álló 80 éves öreg ember. Felemelő lesz ez is. Ugye, mi az alap kiinduló pontja ennek a cikknek? Az, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ki kell, hogy adjon statisztikákat, például a kórházi fertőzésekről is. Ezt majd megváltoztatják. Könnyen meg lehet. Bár ugye ezek ilyen nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségei is vannak az országnak, ezért vannak dolgok, amikben egyszerűen nem lehet sumákolni, amúgy ezért tudjuk például az erdőkkel kapcsolatban is, hogy nem teljesen biztos, hogy minden adatunk pontos, amit nyilván tartunk. De ez van, amikor szakmailag indokolt, és van, amikor magához a rendszernek a jó működéséhez. Nem a legpontosabb adatokra van szükség, hanem bizonyos adatokra van szükség, és hogyha csak ezeket tartjuk nyilván, akkor amikor tudni akar valami specifikus dologra, akkor nem biztos, hogy könnyedén hozzájuthat ezekhez az adatokhoz. Na már most 16-21 ezer fertőzés van elvileg évente, hogyha jól láttam. 2021-ben korábban elképzelhetetlenül sok. Számítástól függően mindegy 16-21 ezer kórházi fertőzést azonosítottak, és az esetek csak nem fele halállal végződött. Csak nem fele. És ebből 1400 esetben maguk a kórházak is elismerték azt is, hogy ez kórházi fertőzés szerepet játszott a betegek halálában. 2022-ről még nincs elérhető adat, amúgy 2023 októberre van, tegyük hozzá. És hogyha van is adat, azt is nagyon nehezen lehet csak kiperelni ezekből az állami intézményekből, akiket ugye mi fizetünk azért, hogy nekünk jobb legyen. Viszont egy európai felmérésben, ahol a kórházak közvetlenül szolgáltattak adatokat, abból az derül ki, hogy Magyarországon több mint 78 ezer kórházi fertőzés történik. Ami azt mondja, hogy elvileg minden 25. ember, aki betér a kórházba. Ugye nyilvánvalóan jellemzően idősek, betegek, kiszolgáltatók azok, akik leginkább hajlamosak ezeknek a fertőzéseknek az elkapására, és utána pedig az ebbe való szörnyű kínhalálba. Itt van egy személyes történet. Bálint, aki egy 30-as éveiben járó sportos, cég középvezetőjeként dolgozó férfi, egy műtétből lábadozott, amikor elkapta a kórházakban gyakran terjedő Clostridium difficile nevű fertőzést. Az alkoholos fertőtlenítőszernek is ellenálló kórokozó gyorsan tud terjedni a kórtermekben fekvő, gyakran pelenkás, magatehetetlen betegek között. Elég hozzá egy elmulasztott kézmosás, egy rosszul fertőtlenített kilincs, vagy egy ki nem takarított WC. Bálintot végül Marian személyes erőfeszítéseinek és közbenjárásának köszönhetően sikerült meggyógyítani egy másik kórházban, de így is súlyos következményei voltak számára a fertőzéses betegségnek. Az életéből 8 hónap esett ki, 40 kilót fogyott, és 3 sérve is kialakult. 15-ben bement a Péterfi Sándor utcai kórházba, 2 hét eltelt, és csak még rosszabbul lett. A kórházban mennyasszony Marian látogatta minden nap, és végül neki sikerült rávenni az orvost, hogy csináljanak egy képalkotó vizsgálatot. Kiderült, hogy kiukadta bele, és a széklete már hetek óta szivárog a hasába. Azonnali életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Bálint az intenzíven lábadozott antibiotikumot kapott, de pár nap elteltével ismét beázasodott és vészes hasmenésre panaszkodott. Ezek után megint én mentem az orvosok után mondani a magamit, hogy szerintünk elkapott valamit, de nem hallgattak rá. Marian ezek után lemondott a kórházi orvosok segítségéről, és saját maga vitte Bálint széklet mintáját egy magánlaborba. Itt igazolódott be, hogy a férfi a kórházi napok alatt Clostridium difficile fertőzést kapott, bár ennek köszönhetően sikerült kideríteni, mi Bálintban a baja. Marian szerint az orvosok rossz néven vették a magánakcióját. Hogy képzem én ezt, amikor ők mindent megtesznek? Marian szerint ez volt az orvos reakciója, amikor megmutatta neki a magánlabor eredményeit. Bálint már hetek óta súlyos fertőzésben szenvedett, és egy laborvizsgálat is igazolta ezt. A férfit nem különítették el, hanem egy háromágyas kórteremben helyezték el a belgyógyászaton. A férfinak ráadásul ugyanazt a folyosó végi vécét kellett használni a 10 percenként, mint mindenkinek. Ekkor érezte úgy, hogy túlélése függ attól, hogy jobb körülmények közé kerüljön. Végül egy magánorvos segített neki bejutni a Honvéd kórházba, ahol végül befejezték az antibiotikum kúrát. Hát nekem ez csak egy átlagos tapasztalatnak tűnik az állami kórház. Amúgy annyira kurva érdekes tényleg, hogy a szinte mindenki ismer valakit, akinek van egy ilyen sztoria. Nálunk a baráti társaságban, csak a baráti társaságban két rendkívül komoly következményekkel járó eset történt, és mindenki más, akinek nem történt ilyen az életében, az igazából rendkívül szerencsés. Hogy nem kellett semmiét leamputálni, nem kellett senkiét eltemetni. Elképesztő. És erre, ugye, ami engem igazán kurvára fölbaszott, az öreg Rétvári. Amúgy itt látható, hogy mennyire megugrottak 2018 óta az esetszámok. Érdekes módon ugye a Covid alatti iszonyú elővigyázatosság, az is csak növelte ezeknek a kórokozóknak a számát. Mindenhol máshol a világon csökkennek ezek az adatok a Covid után, mert mindenki jobban odafigyel a tisztaságra, Magyarországon nem. Azt mondja, hogy az állam szerint rossz ötlet a nyilvánosság. Az Egyesült Államokban és Angliában a betegek megnézhetik, hogy a kórházaknál vagy az egyes kórházak fenntartóinál mennyire áll fenn a fertőzés veszélye. Magyarországon erre nincs lehetőség. A hatóságok már régóta azon az állásponton vannak, hogy ne is legyen. Attól tartanak, hogy az emberek félreértik ezeket az információkat, és esetleg pánikolni fognak, hogy milyen helyzetek uralkodnak az egyes kórházakban, és csökken a közbizalom a kórházakkal szemben. Még hova? Az egészségügyért felelős belügyminiszter nem reagál a kérdésekre, és nem érkezett válasz a kórházakat felügyelő országos kórházi főigazgatóságok sem. A fertőzések adatai gyűjtő NNGK szakmai vezetőjével készítettünk egy interjút, amiből több részletet is idézünk a cikkbe, de ő eleve azt hangsúlyozza, hogy ők csak szakmai ajánlásokat teszik meg a kórházaknak, az pedig már az intézmények vezetőinek és fenntartóinak, tehát az államnak a feladata, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat. Mindenki egymásra mutogat természetesen. Amúgy itt, amin igazán fölkúrtam magam, az, hogy a valójában az állam, és itt most különösen amúgy nevesíthető ez a nyomorult Rétvári Bence, aki pontosan tudja, hogy milyen problémák vannak. Ja, nyugodtan tekerjünk oda a hazudós fejére a Rétvári Bencének. Ez az, aki gyógycsányozott folyamatosan. Hát ő az egyik, hogyha jól emlékszem, akkor ez egy KDNP-s igazi semmire kellő. Nyilvánvalóan pontosan tudják, hogy milyen problémák vannak a magyar egészségügyben, nyilvánvalóan tudatosan terelik át a magánegészségügybe a fizetőképes társadalmi rétegeket, miközben ugye felvásárolják az oda szolgáltató cégeket, és ebből irgalmatlan pénzeket tesznek zsebre, és a magán, vagy hát az állami egészségügyet pedig annyira lerohasztják, amennyire csak lehet, hogy minél több pénzt inkább más építésekben, kulturális... MTVA. De nem csak az MTVA, hanem nem tudom, minden rohadéknak van egy saját kis szívügy projektje, ami nem csak azért a szívügye, mert ő azt szeretné megcsinálni, hogy nem tudom, mint Varga Mihálynak van valami világkiállításról hazahozott rozsdás roncshalmaza, amit a szülő falujában felállítat, és aztán megépíteti, vagy helyrehozatja állami pénzből. Tehát nem csak ezért szívügye, hanem valószínűleg azért is, mert az ahhoz köthető építési vállalkozók, akik ezeket megcsinálják, azok az ő zsebében vannak, és neki osztanak vissza. Itt szerintem az emberek nincsenek teljesen tisztában, hogy milyen kis királyok élnek amúgy a különböző vidéki csomópontokon, meg mezőgazdaságban, helyi iparokban, erdőben, milyen kis királyok léteznek az országban, és rángatják néha húrokon ezeket az ország gyűlési képviselőket, vagy néha fordítva, amikor ezek az országgyűlési képviselők rángatják ezeket a helyi kiskirályokat. Na most a Rétvári Bence is nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy azért, hogy ez a klientúra fönnmaradhasson, ezt az iszonyú költéseket csak úgy tudták finanszírozni, hogy például a kórházakban elég erősen visszafogták a költekezést, nem tudom, a nővéreknek ugye a mai napig nem sikerült normálisan megemelni a bérét. Nagyon-nagyon kevés nővér van Magyarországon, habár az orvosok béreit azokat viszonylagosan rendezték, de így is rengeteg probléma maradt a rendszerben. Teljesen nyilvánvaló, hogy tudja, hogy mi történik, és aztán az ordibáló Bangóninek adott válaszában pedig képes azt mondani, hogy Magyarországon több esélye van egy magyar embernek túlélni a fertőzést, mint máshol, például egyértelműen nincs. Utolsó előttiek vagyunk minden mutatóban, természetesen ebben is, Európában. Ha nem lenne Bulgária az unió tagja, akkor mi lennénk a tök utolsó. És ez nem azért van, mert ez egy szarország, meg mert annyira szar lehetőségeink vannak, hanem azért van, mert ezek az emberek, ezek ilyen döntéseket hoznak, és aztán pedig behazudnak a pofánkba. Amikor a Kásler lett az új emberminiszter, ugye ő mint orvos, ki is tűzte egy fő céljának, hogy ezeket a fertőzéseket visszaszorítsa. Hoztak is egy új jogszabályt. Nem, most lehet látni. 2018-ban hozták ezt az új jogszabályt, hogyha jól emlékszem, és ezek után azt mondta, hogy 2 hét múlva láthatóak is lesznek az eredmények, és amúgy a nemzetközi vizsgálatokkal egybehangzó véleményei voltak, hogy a fertőzések 30-50%-a az megakadályozható lenne, aztán utána nem publikáltak többi adatokat. De legalább kormányozni tudna. Amúgy a magyar egészségügy minden rendben van, ezt be is zárhatod, ez csak a háttér adatok. Penéces kenyér és romlott felvágott a Szent János kórházban. Gasztroenterológián, tehát mindegy, ott úgyse bánt már ja, senki. Egy kis fosás. Várjál, itt milyen felvételek vannak. Azt hittem, hogy ezt már néztük, ezt még nem néztük. A János kórház egy kicsit, mint hogyha szarul néz neki. De hát meg ugye kék. Azon meg nem csodálkozni, ha ott valaki oda húgyálna. Éppen, de hogy egy romkosma feeling, nem? Vagy egy ilyen szabaduló szoba. Hát ez úgy néz ki, mint a almásfűzítői alumínium kohó. Jó van, akkor csinálj jobbat. Penésző feketélő fal, leszakadt radiátor, ütött kopott ajtó a János kórház baleseti osztályán. Hát milyen érdekes, ilyen dolgok, hát ilyet még senki nem látott egy magyar kórházban. Beázott a műtő a Szent János kórházban. Nem, ez úgy látom, hogy ezt csak János kórházas híreket raktam be. Igen, jól látjátok, ez nem egy kosztarikai börtön. Ez egy magyar kórház, egy súlyponti kórház. Kéne egy ilyen játék, hogy ilyen képeket mutatunk, és ez egy kosztarikai börtön, vagy egy magyar kórház? Egy elhagyott orosz szaktanya, vagy egy csúcs magyar kórház. És hát ugye ott volt az Ágyi Poloska fertőzés, ami nem csak abban a borzalmas ispotályban volt, amit legutóbb bemutattunk, hanem a Szent Margit kórházban is. Na hát, sokkárna, nincs itt gond szerintem. Minden rendben van, nincs semmi látnivaló, Rétvári Bence államtitkár urat, soha nem kell felelősségre vonni, soha nem fogja őt a Gehenna tüze fossá marni tetteiért ezen a világon. Pedig ez a rohadék még hisz is ebben, bazd meg, hogy meghatározza a következő életét, vagy hát a túlvilági létét, az, hogy mit csinál ezen ebben az életben, legalábbis azt mondja, és akkor így ezt csinálja. Nem tudtunk mit tenni, hát mit tegyünk? Ne lopjuk el! Ne lopjam el! Hülye vagy? Hát ott volt, geci, nézd meg, ott, jó van, csinálok valami, nem tudom, szüreti bált, aztán kussoljon mindenki. Rohadt takony kurva életbe. Ez egy vidám műsor, gondoltam pedig még hozok egy színest a végére, ezt ma reggel láttam ezt a hírt, ez is valamennyi egészségügyi hír. Diákok készítettek műsort a menstruáció témában a Kossuth Rádióban, és ezért pénzbüntetés szabott ki a médiát. Egy hallgató bejelentésére vizsgálta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanács a Kossuth Rádió vendége a háznál című műsorának, mindegy, oké, Válaszutak című szegmense. Szóval az történt, hogy korhatára tekintet nélkül sugárzott műsorban elhangzott a káros hatása lehetnek a 6 éven aluli hallgatókra, ezért nem megfelelő korhatár besorolás miatt kaptak 100 000 bírságot. A rádiós diákrovat közel 20 perces műsorszámában 3 diáklány beszélgetett arról, hogyan élik élik meg a menzesz napjait, milyen bevált praktikákat vetnek be nyaralás idején, és hogy mit jelent mindez a nőiességükben. Hát ez túlzásnak érezte valaki, és ezért föl kellett hívni őket. Gondolom sok 6 éven aluli hallgatta a Kossuth Rádiót amúgy, de az mindegy. Jó, figyelj, ez hát nem. Minden 6 éven aludik a Kossuth Rádiót hallgatja. De amúgy ez, hogy csak ez történt volna, kiegyeznék, hogy legyen ez a probléma. Szerintem ez rendben lenne. Mert azért tehát, ez nincs rendben. Hát ez oda lehetett volna rakni valóban, hogy 6 éven felüliek számára ajánlott. Csak kár, ez milyen, ez hülyeség, ez olyan dolog, amit nem szabad is stigmatizálni szerintem. És ez de nem egy jó üzenet szerintem, hogy végre beszélgetem, hogy szerintem nem könnyű az, hogy valaki fiatal diáklányok erről beszélgessenek, és akkor azt látják utána, hogy büntetést kap a rádióban. De most ettől még én el tudom fogadni azt is, hogy legyen ott előtte egy ilyen figyelemfelhívó ennyi, hogy 6 éven felülieknek ajánlott, de ettől függetlenül persze, ez nekem is rögtön az jutott eszembe, hogy mennyi olyan téma volt, amiről nem tudom, de nagyon keveset beszélnek egymás között az emberek, maguktól nem jön föl, de hogyha egy ilyen műsorban beszélnek róla, akkor az nagyon sokatnak tisztázhatja a dolgokat. Nem gondolom, hogy 6 éven aluliek nem hallhatnak erről. Ez nem egy ilyen megbotránkoztató téma, nem a szadomazó szexről van szó, hanem természetes dolgokról. De ez milyen károsodás lehet, hogyha egy 5 éves hall erről, mert épp a Kossuth Rádiót hallgatja, hogy menstruálnak a lányok. Jó, majd meglátjuk, hogyha te gyerekeid hallanak erről, akkor... Fognak, hazamegyek és elmondom. Hát, kapok egy bírságot a nyakamba. Nevetséges, hogy ez beleesik abba, hogy korhatár kell rá. Az meg, hogy valaki ezt hallgatja, és már hívja is föl, mert bejelentse az meg, mert annyira felháborodik, ez valami borzalmas. Várjuk, Ádám, csak hogy na, így. Így most szintet kaphatunk büntetést. Nem az, hogy a média hatóságot felhívják, és így hagyjál már be, normális, hogy tényleg erre van idő, ezt lerakod. Néha nem csinálsz ilyet hatóságként, de bazen erre a spiclire nem fog kikelni bezzeg a bocskor. Ezzel nem, arra azt fogja mondani, hogy nagyon rendben. Igen, hát azért, hogy 5 éves gyerek ne hallgasson a menstruációról, mert ez olyan dolog, ami mi lesz akkor? Kislányok megbeszélik a menstruációt, hogy hát ez egy tabu téma, kussoljál. Azon voltak ki, hogy még ezekben a kislányokban nem sikerült belenevelni azt, hogy pironkodni kell ezen, meg hogy a bűntudatuk legyen csak attól, hogy menstruációjuk van. De ez meg ez mindenkinek a saját döntése, nem? Hogy a gyerekének mikor beszél ilyenekről, és hogyha... Tehát én nem azt mondom, hogy legyen mindenen 18-as karika, aminek bármi köze van a szexhez, és senki nem tudjon semmit róla, csak amit a saját szülei elmondanak neki, mert ugye hát mindenki kitől, hanem a szüleitől hallja ezeket a legszívesebben. De én nekem ez még bele is férne. Ez nem bele, ez nem szabadna, hogy ez korhatároz legyen kötve, vagy erről nem hallhatsz, mert nincs az az ok, mondom, a idióta prítségedek nekem, kívül. Nekem a 6 év az erre megfelelő korhatár. Szerintem nem szabadna erre korhatárt, mert milyen alapon húzol erre korhatárt, aztán utána megy a híradóban, hogy nem tudom milyen szörnyűség történt. De ez én olyannak igen, arra is, arra mindenképp ilyen korhatár, de hogy azt mondom, hogy de például az... De szexhez sok az, hogy nem az, hogy most agyba azt beszélték majd a diák lányok, hogy hú, engem így kultak meg észébe, hanem... De nem erről beszélek, Ádám. Tételezzük föl, hogy az, hogy most föl fogok baszni egy embert, hogy nem a Jézuska, nem a kis Jézus hozza az ajándékokat. Semmi köze. Az egyik a biológiai dolog. Igen, de erre is azt mondanám, hogy most legyen már kirakva a 6-os karika, mert nem, ne kell már mindenkinek a tévének ledőni ezt a dolgot. De valaki máshogy akarja ezt közölni. Nem arról szól sokkal, ez egy természetes dolog, mint az, hogy elmész pisilni, meg kakilni, amit megtanulnak a gyerekek ugyanúgy, ez is benne lehet. Szerintem arról se kéne beszélni. De most ezek természetes biológiai folyamatok, semmi indokolás nincs arra, hogy miért ne hallhatna róla egy gyerek. Fia, elmondanád, hogy 5 éves gyereknek van ilyen, hogy menstruáció. Ja, jó. Mehetek játszani. Milyen károsodás szenvedett? Az, hogy én nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy ennyi szabadsága szerintem lehet egy szülőnek, hogy azt mondjuk, hogy társadalmi szempontból megegyezünk, hogy a társadalom közösen ezeket ennyi hál' év Istennek, után kezdjük el megbeszélni. Amúgy az emberek nagy része... De nagy... te otthon attól még elmondhatod. De attól hagyd meg el a rádió is, ahogy elmondhatod. De Ádám, nem érted, hogy a rádiónak valami közös nevezőre kell jutni mindenki. És vannak mondom, emberek, közös nevező. De vannak emberek, akik meg azt mondják, hogy amíg nem menstruál, addig ne is halljon el. Értem, az az ő egyéni probléma. De nem, Ádám. Nem ez az egészség. De egy társadalomban élünk. Értem, de ugyanúgy, hogy vannak idióták, akik nem oltanák be a gyereküket, ma oltassanak se, kötelezővé tették, mert nem lehet arra, hogy te, bocs, idióta vagy, úgyhogy a milyen, gyereked is milyen hátránya következik abból, hogy a gyereknek a 6 éves koráig nem hall a menstruáció. Azt stigmatizálva van ez alapján, hogy a menstruáció, és attól, hogy egy szülő egy idióta agyhalott, attól még ne kelljen a gyerekét is bekényszeríteni ebbe az agyhalottságba. Úgyhogy ha ő nem akarja, hogy halljon ilyen dolgokról, akkor nem nézhet mostantól tévét, rádiót, semmit. De akkor mi legyen még? Legyen a hospice is legyen bemutatva 6 éves kor alatt? Az nem arról van szó. Ez egy természetes folyamat, az ami minden nőnél... Az a halál. A hospice az más. Jó, de akkor a halál is legyen bemutatva minden gyereknek. De lehet, hogy neki az nem... De legyen stigmatizálva a halál. Csokker, te is tudod, hogy teljesen másról van szó. Te is érzed ezt. Te is tudod szerintem, csak azért mondod, hogy mi van, akkor mi van, ami hasonló? Nem tud semmit sem mondani, ami hasonló. És amúgy persze igazad van, hogy ez rossz, hogy stigmatizálva van, de én azt mondom, hogy engem az, hogy egy 6-os karika van rajta, az nem tud különösebben zavarni. Én azt mondom, hogy elfogadom, hogy valaki nem akarja elmondani, de ne ez legyen a normális. Attól ez nem 6-os karikás, hogyha ő, ahogy rengeteg szülő egy csomó dolgot tilt, ami már 6-os karikás, és még 8 éves korában sem mutatja meg a gyerekének, ez már az ő dolga. De ezek természetes folyamatok, amit nem szabadna így ilyen korhatárt rakni rá, attól, hogyha te ezt a gyerekednek titkolni akarod, hogy a nem tudom, anyádnak most miért van rossz napja, akkor beszélj róla virágnyelven, szerinted ez segít, szerintem egyáltalán nem segít a gyereken, a 5 éves korba se. De attól, hogy vannak ilyen prűd idióták, még nem kell hozzájuk mérni a társadalmat. Már meghaladtuk ezt. És nagyon sok stigma van ilyen szinten, amit ez segítene lebontani, hogy nem az, hogy még bírságol is ezért. Na jó, mondom, én személy szerint egyetértek veled, azt mondom, hogy a társadalom szerint a társadalom nem egy idióta barom egy csomószor, és a társadalomban vannak azok az idióta baromok, akiknek azért kellnek a törvények, hogy a társadalom ne tudjon idióta barom lenni egy csomószor, mert amúgy idióta barom lenne. Ezért vannak a törvények, és ezért próbáljuk betartatni őket. Itt például az lehetne a normális szerintem, hogy nem korhatárhoz kötött. Jó, mindegy, ez is viszont nem tudtunk kitérni a másik oktatásos dolgunkra. Nem baj, holnap is lesz erre ide. Ne aggódjatok, tüntető diákok, fogunk beszélni erről is. Anyukák meg rejtsék el otthon tényleg a tamponokat, nehogy megtalálj egy gyerek és megbírságolják őket. A gyerek szalad ezért, szóval. Mint Kínában szalad a rendőrségre feljelenteni a szüleit. Anyám menstruált. Na jó, oké, akkor ez volt mára. Az a lényeg, hogy bárki, aki kiköltözik, vagy mostanában gondolkozik azon, hogy inkább külföldön próbálja meg, akkor tényleg a mai műsor után nem tudom hibáztatni ebben a dologban. Azt se feledjétek el, hogy ebből az országból is lehet egy jobb ország. Csak hogyha minden költözünk, akkor már csak azok maradnak itt, akik már tényleg nem akarnak máshogy élni. Minél már... többen költöztök ki, annál nagyobb százaléka lesz a lakosságnak a Rétvári Bence. De azért próbálkozunk, mi is próbálkozunk, terjesszétek, hogy azért erről is nem árt tudni, amikor az emberek azt mondják, hogy kormányozni tudnak. Tényleg? Tényleg tudnak? Úgy tűnik, bazzeg? Tényleg úgy tűnik most, mikor mindenben leszakadunk az EU-ban? Inflációtól kezdve a fertőzéseken át mindenben? Akkor tényleg úgy tűnik, hogy kormányozni tudnak? Tényleg? Jó szívvel ki tudod még mondani, hogy legalább kormányozni tudnak? Csak kurva rosszul. Meg lopni legalább azt tudnak. A saját érdekeiket lopni nagyon jól lopni tudnak. Igen. Na, lopni igen. Tudnak, meg azt, hogy te meg már kaját nem tudsz venni, oktatásod nincs rendes, és közben belehalsz valami kórházi fertőzésbe, az már te gondolod, te büdös paraszt. Úgyhogy mindenki rohadjon meg ezt az üzenetet, tudjuk átadni a kormány részéről. Érezzük minden nap a keresztényi szeretet a fele barátunk iránt. Hát majd érezzük holnap is, mert holnap ismét itt leszünk, és beszámolunk mindenről. A kérdés már csak az, hogy mielőtt még az utolsó elmegy ezzel kapcsolna a lámpát.